Kuvvet bağlama zülfü siyahım, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Gönül vurguluyum yaram çok derin, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Ağlama cananım, ağlama maralım, ağlama güzelim, ağlama yaralım. Ağlama cananım, ağlama maralım, ağlama güzelim, ağlama yaralım. Bir seher vaktinde düşsek yollara, türkümüz söylenir dilden dillere, dillere. Anca kavuşuruz bizim ellere, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Ağlama cananım, ağlama maralım, ağlama güzelim, ağlama yaralım. Ağlama cananım, ağlama maralım, ağlama güzelim, ağlama yaralım. Suyum yaralarken gülemem, gülemem. Yollar uzak bu sene de gelemem. Anladım ki bu ellerde duramam. Ne olur gözyaşını sil de gidelim. Ağlama canım.